artystów: Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Kolina Bassa. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd planuje wydać 10 miliardów złotych na umocnienia na wschodniej granicy. Mają powstać na wypadek wybuchu konfliktu. Pojutrze podpis pod przepisami o strefie buforowej, a dzień później zacznie ona obowiązywać, powiedział tym szef MSWiA. Od lipca w centrum stolicy nie będzie miejsca dla kopciuchów. Miasto wprowadza strefę czystego transportu. Wschód kraju zostanie przygotowany na wypadek zagrożenia wojną. Rząd przyjął uchwałę ustanawiającą Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Program obejmie przygotowanie do obrony terenów, które znajdują się przy granicy z Białorusią i Rosją. Chodzi m.in. o budowę systemu wykrywania i ostrzegania, także sieci bunkrów. W planach jest też przystosowanie terenu do obrony. W związku z tym mają powstać m.in. rowy przeciwczołgowe. W planach jest także przygotowanie min podziemnych do wysadzania dróg i mostów oraz wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu. Koszt to 10 miliardów złotych do 2028 roku. Posiedzenie rządu odbyło się dzisiaj wyjątkowo w Białymstoku. Tam o konieczności wspólnej obrony granic morskich i Bałtyku rozmawiali też przewodniczący parlamentów Polski, Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy. Po południu wydali oni wspólnie oświadczenie. Chcemy pokazać, że nie damy się podzielić i zastraszyć, mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wyrażając przy tym nadzieję, że w kolejnych spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele Szwecji i Finlandii. Musimy dzisiaj być wszyscy razem, kiedy Bałtyk stał się morzem wewnętrznym NATO, a coraz częściej słyszymy o tym, jak bardzo Rosja zainteresowana jest tym, żeby supremację na Bałtyku mieć w skali zupełnie nieporównywalnej. My tu stoimy naprawdę jak jedna pięść, ramię w ramię. I tak jak wszyscy wspieramy Ukrainę, dzisiaj jesteśmy tu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jutro rano zaplanowano kolejne rozmowy przewodniczących parlamentów Polski, Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy. I jeszcze jedna informacja dotycząca wschodniej granicy. Rozporządzenie w sprawie tzw. strefy buforowej zostanie podpisane w środę, a w czwartek wejdzie w życie. Poinformował o tym wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że strefa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km i będzie miała szerokość około 200 metrów, a w rezerwatach i puszczy maksymalnie 2 km. Zapadł wyrok w sprawie odwoławczej dotyczącej tzw. urodzin Hitlera. Dla 5 oskarżonych sąd okręgowy w Rybniku podtrzymał karę więzienia od 3 do 12 miesięcy w zawieszeniu. Sprawa jednego z oskarżonych będzie musiała jednak zostać ponownie rozpatrzona. Szczegóły tej sprawy śledził Wojciech Kocjan. Impreza, do jakiej doszło w 2017 roku w lasach nieopodal Włodzisławia Śląskiego, była publicznym propagowaniem nazizmu. Tak w 2022 roku orzekł Sąd Rejonowy w Włodzisławie Śląskim i ten wyrok został dziś podtrzymany przez Sąd Okręgowy w Rybniku. Jak podkreślała w uzasadnieniu sędzia Aleksandra Odoj-Jarek, afirmacja ideologii nazistowskiej nie może być traktowana jak zwykłe amoralne zachowanie czy zabawa. Takie zachowanie jest przede wszystkim karalne i wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego. Na takie propagowanie, afirmowanie i wychwalanie nazistowskiego państwa nie może być naszego przyzwolenia i powinno być to eliminowane w zalążku. Z powodu błędów procesowych przed sądem pierwszej instancji ponownie stanie Mateusz S. Osoby, których poczytalność nie została ostatecznie stwierdzona, muszą być reprezentowane przez obrońcę. Ci jednak na kilku rozprawach w Włodzisławie Śląskim nie stawili się. I zmieniamy temat. Wiadomo, jak ma wyglądać strefa czystego transportu w Warszawie. Od lipca stare i zanieczyszczające powietrze samochody nie wjadą do centrum. O które auta chodzi, to wie Aleksander Przoniak. Co do zasady, auta z napędem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i auta benzynowe sprzed 1997 roku od 1 lipca będą musiały omijać strefę. Jednak niektóre pojazdy będą wyłączone spod tych regulacji. Mówił o tym dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Jak chociażby autobusy szkolne, kończąc na takich, które wynikają z uchwały, czyli seniorów. Celem strefy czystego transportu jest poprawa jakości powietrza i eliminacja tlenków azotu. Bartosz Piłat, który pracował nad jej stworzeniem, powiedział, że zmiany będą odczuwalne po kilku latach. Pewnego dnia będziemy mieli do czynienia z o wiele, wiele mniejszą emisją zanieczyszczeń. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem niespełniającym norm grozi mandat w wysokości 500 zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Reprezentacja Polski w piłce nożnej od 20 minut gra z Turcją. Na Stadionie Narodowym w Warszawie jest Adam Malecki. Adamie, jaka sytuacja? Oj, dzieje się. Właśnie z boiska schodzi Karol Świderski z kontuzją. Cóż za sytuacja. Arkadiusza Milika straciliśmy na początku meczu z Ukrainą. Teraz tracimy Karola Świderskiego, który w 12 minucie wyprowadził nas na prowadzenie. Piękne podanie, długie Jana Bednarka do Roberta Lewandowskiego, który przepychał się z obrońcami. Lekko musnął piłkę właśnie z stronę wychodzącego na czystą pozycję Karola Świderskiego i ten nie do obrony dla bramkarza Merta Gunoka strzelił gola dla reprezentacji Polski. Potem ciesząc się biegł w stronę kibiców reprezentacji Polski, wyskoczył wysoko w powietrze niczym Michael Jordan. No i co? I źle upadł, źle stanął, zwijał się z bólu, podczas gdy inni cieszyli się wraz z nim z gola. No i ten ból okazał się na tyle poważny i kontuzja wydaje się też poważna, że Karol przed chwilą opuścił boisko i zastąpił go Krzysztof Piątek. Nie tak się to miało zacząć, przecież straciliśmy już jednego napastnika, teraz tracimy kolejnego. Miejmy nadzieję, że to będzie jednak kontuzja nie na tyle poważna. Teraz Robert Lewandowski znowu rozgrywa w stronę Krzysztofa Piątka, jednak ten pośliznął się i będzie rzut rożny dla reprezentacji Polski. Dzisiaj Polacy w białych koszulkach, w białych spodenkach, Turcy grają za to na czerwono. Jest to ostatni sprawdzian przed Euro, czyli ostatni tak naprawdę, ostatnia szansa, żeby się pokazać jak najlepiej strony, żeby sprawdzić pewne warianty. Dzisiaj głównie długa piłka od Wojciecha Szczęsnego, mniej tej kombinacyjnej gry, no ale właśnie te długie podania zaowocowały teraz bramką, teraz groźny strzał Kiwiora, który słynie z tego, że często w polu karnym potrafi się odnaleźć bardzo dobrze. No niestety, martwiąca sytuacja dotycząca Karola Świderskiego. Czekam na informacje, no i na kolejne gole reprezentacji Polski. Zobaczymy, jak będzie. Jak na razie 21 minuta spotkania. Polska prowadzi z Turcją 1-0. No, brzmi obiecująco, ale kłopoty z kontuzjami. Dziękuję bardzo. Kolejny raport Adama Maleckiego w serwisie informacyjnym o godzinie 22. A my cali w nerwach, bo trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, a dziś w programie między innymi walka o złoto na 400 metrów z naszą najlepszą zawodniczką na jedno okrążenie, wicemistrzynią świata Natalią Kaczmarek. To o godzinie 21.50, natomiast już o 21.33 rozpocznie się konkurs rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk, Malwiny Kopron i Katarzyny Furmanek. Okno transferowe w siatkówce uchylone i mamy sensację nie lada. Reprezentant Polski Jakub Kochanowski odchodzi z Resowi. Plotki głoszą, że obierze kierunek Warszawa i w przyszłym sezonie zagra w barwach projektu. I na koniec bardzo smutna wiadomość. Zmarła najwybitniejsza polska judoczka Beata Maksymow-Wendt. Czterokrotna olimpijka, dwukrotna mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Europy i tak dalej, i tak dalej. Usłyszmy jej głos po zdobyciu złota Mistrzostw Świata w Hamilton w 1993 roku. Nie wiem, ja chyba w dalszym ciągu po prostu nie wierzę, że ja to zdobyłam. To jest moje największe osiągnięcie. Nie spodziewałam się, że osiągnę aż tak duży sukces. Przyznam się szczerze, liczyłam na skromny brąz, ponieważ dwa razy już byłam brązową medalistką Mistrzostw Świata. To chyba jakiś taki przełom w mojej karierze, bo ja całkiem inaczej do tego podeszłam. Zawsze się bałam zawodów. A teraz całkiem spokojnie, byłam tak opanowana. Beata Maksymow nazywana była przez kolegów z tatami Kruszynką. Miała 56 lat.

tego muzyka. The Jam to był pierwszy ważny zespół, który Paul Weller założył, rok 1977 i pierwszy singiel, piosenka z pierwszego singla In The City, taki też był tytuł albumu, który ukazał się w tym samym roku. To nie był największy przebój grupy The Jam, ale wszystko po kolei. Teraz już przechodzimy do roku 1980 i to już jest przebój numer jeden w Anglii, czyli Going Underground. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To my nuclear textbooks for atomic rhymes. And the public gets what the public wants, but I want nothing to say it's a fact. I'm going underground, going underground. What if the brass bands play up? Start to pound, going underground. Some pleasure out to hate me. I've had enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. And their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. So my head explodes. I turn on the news and my body explodes. Spraying sheep on my TV screen. But this boy shout back. This boy scream. Going underground. Going underground. I'm going underground. I'm going underground. Paul Weller, gitara, śpiew, Bruce Foxton, gitara basowa i śpiew, Rick Buckler, perkusja. The Jam to jeden z najsłynniejszych angielskich zespołów epoki punk rocka, choć z samym punkiem muzyka The Jam nie miała szczególnie dużo wspólnego, no może poza pierwszymi latami istnienia, bardziej to był pub rock, może już trochę taka wcześniejsza nowa fala, rock and roll, no ale... Takie były czasy, że jeżeli ktoś zaczynał i grał dosyć agresywnie, to wtedy przypinało mu się od razu łatkę punk rockową. Jeśli chodzi o image, to też muzycy The Jam nie mieli szczególnie dużo wspólnego z punk rockiem. Nie nosili wpiętych agrawek. Po prostu wyglądali całkiem normalnie. Tak jak kiedyś Beatlesi, bo występowali często po prostu w garniturkach. Wracamy do muzyki. To będzie już jeden z ostatnich przebojów grupy The Jam. Ostatnia płyta długogrająca The Gift, rok 1982. Time is short, life is cruel, what it happened to me? Town Called Mel jest jeden z kilku przebojów numer jeden grupy The Jam. Taki trochę mocowski pub rock, początki nowej fali, no i soul, także już tutaj kompletnie nic z punk rocka nie pozostało w tym utworze. To był fragment albumu The Gift z roku 1982. Później zespół The Jam został rozwiązany, a Paul Weller podążył w kierunku, który już sobie wcześniej wybrał, grając z The Jam, czyli w kierunku soulu i muzyki tanecznej. I założył zespół, który nazywał się The Style Council. Praising the way it all works and gazing upon the rest, yeah. The cool before the war, the calm after the storm. Oh, the cool before the war, the calm after the storm. I wish to stay forever, let's listen up through. Oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing moods, yeah. Bitter turns to sugar, some call a passive tune. But the day things turn sweet for me won't be too soon. No, the hush before the silence, the winds after the blast. Oh, the hush before the silence, the winds after the blast. I wish we moved together, this time the bus is soon. Oh, but we're caught up in the wilderness and ever-changing moods, yeah. Mm-hmm. Pay for through another's evil mind. The love after the hate, the love we need to let out. The love after the hate, the love we need to let out. I wish we'd wake up one day and everyone feel blue. Oh, but we're caught up in the dailies and an ever-changing mood, yeah. Statues, masses form a line, but I know which way I run to if the choice was mine. The past is our knowledge, the present our mistake, and the future we always leave too late. I wish we'd come to our senses and see there is no truth. Up the confusion for this ever-changing news, yeah. As the rain came down, I dropped to my knees and I Przeboje grupy The Style Council z lat 1984-1985, z pierwszego i z drugiego albumu, najpierw z płyty Café Bleu, My Ever Changing Mood, a później Shout at the Top z albumu Our Favorite Shop. Ta druga płyta dostała się na szczyt listy bestsellerów albumowych w Anglii, oczywiście w roku 1985. Kariera grupy The Style Council trwała jeszcze kilka lat, ale zespół po jakimś czasie zawiesił działalność, no i Paul Weller wystartował do kariery solowej. Na początku nie było wszystko bardzo prosto i konstruktywnie, może tak to ujmijmy, ale już od drugiej płyty było coraz lepiej. I teraz posłuchamy fragmentów trzeciego albumu, który był bardzo popularny nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach europejskich. W Anglii oczywiście pierwsze miejsce na liście przebojów albumowych. Płyta pod tytułem Stanley Road. I'm hanging on the wire for love I'll never find. You do something wonderful, chase it all away. Mixing my emotions, throws me back again. Hanging on the wire, yeah, I'm waiting for the change. I'm dancing through the fire just to catch a flame. Thank you. said, hoping to get close to peace I cannot find. Dancing through the fire, yeah, just to catch a flame. Just close enough to tell you that you do something to me, something deep inside. Changing Man, a wcześniej You Do Something To Me. Obie piosenki wydane na singlach trafiły do top 10 w Anglii, a płyta Stanley Road to, przypominam, album, z którego pochodzą oba utwory, pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. To był rok 1995 i oczywiście słychać już kolejną woltę stylistyczną. Nadal jeszcze pobrzmiewa soul, chociaż nie, akurat nie w tych dwóch nagraniach, ale jeszcze na płycie, na płytach tych pierwszych Paula Wellera pewne elementy soulu są, ale już przede wszystkim rock and roll. Przynajmniej w tym okresie działalności muzycznej, artystycznej Wellera. Stanley Road, rok 1995, a teraz przeniesiemy się w czasie do, już po pierwsze do wieku XXI, a po drugie będzie to konkretnie rok 2008. I to będzie również płyta, która dotarła na sam szczyt listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, 22 Dreams. Your hair. There's a look in your eyes. I see a glint of smile on your face, but I know that smile ain't mine. How a fool begins. How a fool begins. They say everything has a place and time. This ain't one of those times. I feel there's something in the air. Just don't know what, don't know why. What a fool I've been. What a fool I've been. You made up your mind. Made up your mind. Have you made up my mind for me? Made up your mind. Through the dawn, but where will I be when morning comes? I feel it in my bones. Just don't know where my feet will go. What a fool I've been. Oh, what a fool I've been. Place for everything, but this ain't one of those times. What a fool I've been. Oh, what a fool I've been. Have you made up your mind? Piosenka z singla i z płyty długogrającej 22 Dreams, rok 2008. Już troszkę też inny klimat niż w tych wcześniejszych nagraniach. Nadal rock, ale taki troszeczkę jakby psychodeliczny. Teraz już przechodzimy do nagrań tych najnowszych Wellera, które ukazały się na płycie 66, czyli w maju bieżącego roku, i na początek piosenka, którą myślę, że Państwo już chociażby z anteny programu trzeciego znają. The rising. Rise Up Singing, śpiewał Paul Weller. Towarzyszył mu oczywiście jego zespół, muzycy, z którymi gra już od wielu lat. Oczywiście są też goście i to momentami nie byle jacy. Richard Hawley na przykład, który również niedawno wydał płytę solową, Dr. Robert, no i wieloletni gitarzysta znany z, chociażby z grupy Ocean Colors, no może przede wszystkim zespołu Ocean Colors, czyli Steve Craddock. Przed nami jeszcze trochę muzyki z tego samego wydawnictwa. Warto zwrócić na aranżacje, dlatego że są naprawdę wysmakowane. Tam, gdzie trzeba, słychać sekcję smyczków, kiedy indziej sekcję dętą, a w ramach rzadkiego ozdobnika pojawia się nawet momentami, w pewnym momencie dźwięk harfy czy fletu. Słuchamy. Circle is bored of you and me. There's no more detailing all we have seen. Thank God that you love us. Something good is real. Fill those empty houses before they fall away. Nowa płyta Paula Wellera 66 to płyta refleksyjna, lekka, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że zwiewna. Naprawdę miła, świetnie się słucha, zwłaszcza w całości. Burnout i A Glimpse of You to te utwory, które już wybrzmiały. A na zakończenie w ramach suplementu do całej pierwszej części poświęconej Paulowi Wellerowi posłuchamy najlepszego remiksu utworu Paula Wellera.